sziasztok, ez a BB Rádió, és egy baromi jó zenét hallottatok most. A The Bigger They Come című számot Peter Frampton és Steve Marriott előadásában, akikkel az a szomorú eset történt meg, hogy összeálltak, még a 90-es évek elején, hogy majd ők csinálnak együtt egy lemezt, vagy esetleg egy együttest, hogyha összejött volna a dolog, és aztán Steve Marriott meghalt. Ami elég szomorú, mert ilyen zenét, amit most hallottatok, azóta nem nagyon csinál senki, meg addig se. Hát ilyen szintiszta rock zenét egyszerűen gyönyörű. Közben én meg támadás DVD rendeléseket intézek itt, meglepő mondom, mert éppen most van egy ilyen dolog, meg arról beszélgetünk a Humival, hogy miért kéne vonattal mennem Csíkszeredára, és hát ez a BB Rádió egyébként, ami ismét mindenféle témát fog nektek majd itt felülelni, csak most már annyi levelünk van, hogy nincsen témánk, hanem szinte levélre fogunk csak válaszolni, de azért majd eszembe fog jutni egy-két hülyeség szerintem, mert voltam például Pozsonyban is, ilyen Csicsa Hotelben, és itt egy nagyon érdekes kulturális aspektus fedeztem fel, amiről eddig nem tudtam. Igaz, hogy ez megint lehet, hogy audioblog téma, ha kell, hogy legyen, mert audiobloggal erősen adós vagyok, de mindegy, majd meglátjuk, hogy hogyan össze a dolog. Ide is jó. És oké, csak ha ide jó, akkor nem marad az audioblogba, tehát ez a probléma, hogy... Elmaradod mindenhol. Egy... Nem mindenki hallgatja a rádiót, aki az audioblogot is. Hát biztos, hogy lesz átfedés valamennyi, de az a lényeg, hogy van még egy érdekesség, hogy lesz a rádiónak egy spin-offja, kvázi. Ezt nem tudom, hogy elmondtam-e már a múltkor. Ezt még nekem sem mondtam. Még neked sem mondtam. Hát ilyet van, nem egészen spin-off lesz, hiszen a spin-off az egy olyan kifejezés, ez azt jelenti, hogy van valami, és annak egyik szereplője valami, vagy valamilyen oknál fogva egy hozzá kapcsolódó dolog, egy oldalága elindul egy saját külön történetként. Ez így megvan? Igen. Tehát tudom, hogy mi az a spin-off, hogy alapvetően. Te tudod, csak nem biztos, hogy mások tudják. Tehát van a Barátok közt című amerikai nagyon népszerű sorozat. Vagy nem a Barátok közt, a Jó Barátok, basszus, keverem a két dolgot, nem minden. A Jó Barátok az azért jött mostanában elő, mert ugye volt az internet adó elleni tüntetés, és kiszámolták az okosok, hogyha komplet a Jó Barátok sorozatot letöltöd, akkor az 80 ezer forintba fog kerülni. És ennek az értelmezéséről szerintem a múltkor már beszéltünk, hogy az lényegtelen. De a Jó Barátoknak a spin-offja lett a Joey. Igen. Ami viszont egy rettenetesen rossz sorozat. Hát láttam bele körülbelül egy részt, és onnantól nem is érdekel. Ha nagyon erőlteted magad, akkor meg lehet nézni, de rossz lesz. Megvolt ez a tapasztalat nekem. De ez nem úgy lesz, mint mondjuk a Sons of Anarchy-nál, hogy jó lesz, ahogy nézed, egyre jobb, hanem ez konstans rossz marad. El lehet viselni, mert így megszokod a gyökér szereplőket, meg a teljes humortalanságot, meg hogy szar az egész, tehát így el lehet nézni, éppen kajálás közben, de igazából nem kell semmi csodát várni, hát nem csoda, hogy szerintem két évadot ért meg ez a történet. Bár nem vagyok egy tévésorozat szakértő. Na, ami viszont a rádióhoz kapcsolódik, az nem lesz igazából valós spin-off, csak annyiban lesz egy oldalág, hogy a koncepciót a mi BB rádiónk adja, és én leszek benne az egyik szereplő, és ez pedig a Kultmotor rádió lesz. Ami nagyon hasonlóan fog működni, mint a BB rádió. Három állandó szereplővel, abból leszek az egyik én, a másik a Tivadar, valószínűleg a Motivadar, a harmadik meg a Térdvédő Zoli. És mi hárman fogunk egy ilyen hasonló tulajdonképpen podcastot csinálni motoros témában, mint amit most hallgattok rendszeresen, és remélem, az is érdekes lesz, mert ilyen nagyon a sztorizásra fogunk rámenni. Csak hát ugye ez nem testépítő téma, egyáltalán nem az, de igazából szerintem érdekes lesz így is. És hát ugye hol? Nyilván nem itt a Bodybuilderen, hanem hamarosan indul a saját motoros portálom, vagy nem tudom, mi lesz az, erről beszéltem már? Valamit, mintha emlegettél volna, de még igazán nem mentél bele részletekbe. Tehát ennek az lesz a neve, hogy kultmotor.hu, és jelenleg fejlesztés alatt van. Már ilyen vázlatosan nézhető, hogy... Tehát gyakorlatilag már van rajta egy ilyen vázlat, hogy hogy fog kinézni, de még tartalom nincsen. És hát ezt hamarosan el akarom indítani, ez lesz a hobbim. Ami részben azt jelenti, bár nem egyenes következménye a dolognak, de nagyon valószínű, és ez mondjuk megint a audioblog téma lenne, mert személyes, de nagyon valószínű, hogy kilépek a Total Car-tól. Ezt igazából tegnap már egy szinten be is jelentettem a Total Bike főszerkesztőjének, hogy én ezt nem szeretném tovább csinálni. Ennek nem ez az oka egyébként, hogy lesz a kultmotor, hanem az az oka, hogy a Total Bike egy vállalhatatlan fos. Tehát úgy vagyok vele, hogy ilyen szarhoz nem adnám a nevemet. Hát ez a tömör lényeg a dolognak. Na de honnan kanyarodtam el ide? Az elején még zenéről beszéltünk. Igen. Illetve azt mondtad, hogy mész Csíkszeredára. Igen, ja igen, a vonatjegyről beszélünk éppen, mert tervezünk egy forgatást, ugye most a Superbanin... Ja igen, és ami a leglényege a dolognak, az a kulturális dolog, amit találtál Pozsonyban. Igen, de ez megint nem itt lesz, erről majd később visszatérek. De most, amit el akartam mondani, az az, hogy Csíkszeredán gondolkozunk, hogy Csíkszeredára elmegyünk, megint, szervezünk ott egy szemináriumot, esetleg valami mozis dologgal, de valami fasz a szemináriumot akarok, tehát nem ez, amit a múltkor csináltak a Béláék, ami nem azért nem volt fasza, mert a Béláék csináltak és nem én, hanem azért nem volt fasza, mert ez a szokásos szintű dolog, hogy az edzőteremben körbeállják a Bélát, magyaráz meg edz közben. Ennél ezt én magasabb szintre szeretném vinni, ilyen kicsit előadás szintűre, vetítésekkel esetleg beszúrhatunk egy valami vetítést is, mert ha nekem addigra sikerül megcsinálnom azt a filmet, ami az amerikai kalandjainkról szól, akkor ezt esetleg be is mutathatjuk ott. Tehát ott tervezek egy ilyen banzájt csinálni Csíkszeredában, és a másik dolog lenne, hogy a Power Hunival forgatnánk egy BBTV-t. Egyébként a Power Huni itt volt a Superbanin, úgyhogy hamarosan fog szerepelni a BBTV-ben, de most én még egy másik BBTV-re gondoltam, amit majd valamikor tavasszal mutatnánk be, amiben Csíkszeredát is bemutatnánk valamennyire, tehát egy kicsit ilyen turisztikai dolog is lenne benne, tehát hogy bemutatnánk a tájat, hogy élnek ott az emberek, milyen érdekességek vannak. Gondoltam egy ilyen témára is. Például vannak vadlovak, én azt hallom. Igen, de azokat a huni megeszi, úgyhogy már nem nagyon vannak. Itt a problémám nekem az volt, hogy hát télen pont nem valami jó, de a huni azt mondja, hogy télen pont jó, mert nagyon szép télen a táj. Tehát az egy ilyen havas forgatás lenne, mint a Birodalom visszavágban. Igen, jönnek az AT-AT, és a huni lenyomja őket a picsába. A gond ezzel az, hogy nagyon nincs kedvem havazásban télen 1400 kilométert autózni. Ugye ez 700 kilométer oda. És azért gondolkoztam, hogy lemennénk vonattal, de akárhogy is nézem, nem rentábilis, mert egyrészt találtam egy hálókocsis ilyet 60 ezerért, akkor a Humi azóta talált egy olcsóbb alternatívát, ami szerintem egy olyan 20-asra jön neki oda-vissza, ha csak nincsenek még plusz költségek, meg nem tudom, hogy ez hálókocsis dolog volt-e, de annyira szarul csinálják ezeket a ilyen jegykereső oldalakat, hogy nem olyan könnyű értelmezni, és ez még mindig rentábilis, mert legalább 4-en mennénk le, az 80 ezer forint, és közben meg egy olyan max 30-ból megfordulsz autóval. Az ezért nem mindegy. Úgyhogy ez valószínűleg autózós dolog lesz, de ugye itt az a kérdés, hogy nekem van-e kedvem ennyit vezetni? Nem nagyon. Oké, vezet a Béla, vagy vezetünk felváltva, de van-e kedvem lemenni úgy télen hóban, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy itt még száraz az út, de hogy közeledünk Csíkszeredához, ott sokkal hidegen van ott, lehet, hogy már hó van, amíg itt nincsen semmi, ahogy közeledünk Csíkszeredához, elfogy az autópálya, csak autóút lesz, ami lehet, hogy havas lesz. És ott vezetni ezt annyira, amikor mindig fáradtak vagyunk, azt nem szeretjük, főleg amikor már ugye nem tudsz tempósan menni, hanem ott lassan kell menni a homia. És ha én vezetek, az egy dolog, de ha meg a Béla vezet, aki közben faszbókozik, az egy másik dolog, és azt nem biztos, hogy akarom. Hogy a Béla vezessen autót, amiben én ülök, és faszbókozik egész úton, mert ezt csinálja. A vezetés közben. Igen, én gondoltam, hogy a Bélának már ilyen, igen, vezetés közben faszbókozik a Béla, és már gondoltam, hogy ilyen közlekedésbiztonsági filmeket fogok a YouTube-ról küldeni neki folyamatosan, hogy így észlegye, hogy hogyan lehet meghalni nagyon jól, úgyhogy, na mindegy, hát ez van Csíkszeredával, ez egy terv, nem egy rövid táv, ez egy hosszú távú terv, hogy kimegyünk oda még egyszer, és ha esetleg valaki minket hallgat onnan, akkor elképzelhető, hogy lehet erre számítani, de én azt szeretném, hogyha ott összejönne azért egy komoly nézőközönség, hiszen nem öt ember miatt szeretnénk lemenni, úgyhogy ezt valamilyen szinten majd be kell harangoznunk, és a Huni tud-e majd ebbe segíteni, hogy ott legyen azért egy komoly banzáj. Mert nekünk nagyon megterhelő azért utazni ennyit. Ez nem a világ vége, nem olyan, mintha Amerikába mennénk, de rohadt megterhelő utazni ennyit. Egyáltalán bárhova megterhelő utazni már, mert az ember fáradt. Ugye most Pozsonyban voltam, és nem Pozsonyban forgattam, hanem Dunaszerdahelyen, ki nincs képbe esetleg a Szlovákia, tehát Felvidék, és ugye itt magyarok vannak, és a Pandával forgattunk, aki egy magyar, felvidéki magyar erős ember, és én azt láttam ki zseniálisan, hogy kimegyek vasárnap Pozsonyba, ott berakom a seggemet egy hotelbe, pihenek egyet, és akkor hétfőn visszafelé leforgatom az anyagot. Hát ez úgy jött ki, hogy olyan rohadt fáradt voltam már hétfőre, hogy hihetetlen, pedig elvileg pihentem. Lenne látom én is az összefüggést, de mondjuk nem kellett volna bemennünk Pozsonyba mászkálni, talán meg ilyenek, az a lényeg, hogy hát rohadtul elfáradtam, meg előtte ugye eléggé küzdelmes volt a BBTV-t összerakni. Amire egyébként viszont szerencsére nagyon jó visszajelzések vannak, mert ez a Panatta rész ez sokaknak bejött, meg ugye a Cornell is egy elég brutális dolog. ez a kettő így együtt az nagyon-nagyon ütős volt szerintem. Kicsit még túl ütős is, tehát mi próbáljuk azért úgy válogatni az anyagokat, hogy különböző jellegű anyagok kerüljenek adásba. A két nagyon erős anyagunk van, az nem túl jó, de most nem tudtunk mit csinálni. És akkor még azt így halkan megsugom, hogy a Tóth Dani lett volna a harmadik, de hát azt mondtam, hogy basszus, tehát egyrészt nem akarunk 1 óra 40 perces vagy másfél valós BBTV-t csinálni. Pedig szerintem a nézők akarnák. Hát akarnák, csak ugye nem vagyok a saját munkám ellensége, tehát nyilván nekünk nem rentábilis, hogyha ennyire masszív dolgokat csinálunk, és akkor utána meg lehet, hogy úgy kell összekaparnunk a többit. Na de térjünk rá az ilyen roppant unalmas személyes dolgokról, talán egy olvasói levélre, amit szerintem te előbb meg fogsz találni, mint én. Megkaptunk egy csomót. Kaptunk egy csomót, például Balázs írt nekünk, aki egyrészt ajánlott egy filmet, másrészt pedig feltett egy kérdést, és szerintem kezdjük ezzel, aminek a lényege az volt, hogy hogy állunk mi a magyar rockzenével. Ilyen együtteseket említett konkrétan, hogy Pokolgép, Tankcsapda, Osszián, stb. Szarul. Én valamilyen nem szeretem a magyar rockzenét. Fiatal koromban csíptem a színszinget, de valamiért nem szeretem a magyar rockzenét. Nem tudom miért, talán zavar, hogy magyarul énekelnek. Közepesen csípem a Tankcsapdát, van neki egy csomó jó zenéje, de valamiért nem tudom, nem szeretem a magyar rockzenét. Nagy klasszikusokat, meg Pokolgép, meg mit tudom én, nem valamiért nem csípem. Ennyi. Ismerünk egyébként olyan együtteseket, amiket azért szeretünk, például az Ózon Mamát. Igen, meg igen. A Duament, akik így megtaláltak minket a műsorban, illetve a műsoron keresztül, és én egyébként nagyon szeretem a Tankcsapdát, de általában véve én is szeretem a magyar rockzenét. Tehát nem azt mondom, hogy a magyar rockzene rossz, csak én valahogy nekem nem áll össze. Tehát most mondok valami egész extrém dolgot. Gyerekkoromban szerettem az Eddát. Talán a harmadik album, amelyiken volt a Minden sarkon álltam már, meg ezek, és alapvetően, ha belehallgatok mondjuk egy kevésbé fos Edda számban, mondjuk olyan a Kör közepén állok, meg ezeket a sláger számít az Eddának egyenesen utálom, és akkor is utáltam, amikor megjelent, de van az Eddának olyan száma, amit zeneileg jónak tartok, vagy alapvetően valami dolgok vannak benne, ami tetszik, de valamiért nem jön nekem át, és ezt nem tudom megmondani miért. Talán tényleg az, hogy mert magyarul szól, és valamiért nekem ez nem tudom. Tényleg, ez egy pszichológiai dolog, lehet, hogy elmebeteg vagyok, de nem kifejezetten vagyok magyar rockzene rajongó, annak ellen, hogy például a múltkori adásban pont Szekeres Tamásról beszéltünk. Aki egy igen, de ugye nála pont azt fejtegetted, hogy ő nem hangzik magyarnak. Nem hangzik magyarnak. Márhogy nem a neve, hanem hogy a zenéje, amit csinál. Egyáltalán nem, plusz ezen kívül nem is énekelnek, ha énekelnek a zenébe, akkor nem énekelnek magyarul, és nem az sem hangzik magyarnak az éneklés. De ugye instrumentális zene, tehát az abszolút nem hangzik magyarnak. Érdekesség például Five Finger Death Punch volt már nálunk? Ez egy jó kérdés. Mint hogyha valaki már ajánlotta volna, de lehet, hogy beraktuk, de lehet, hogy nem. Ez egy nagyon jó kis zenekar, és pont a napokban talán a Mogyi említette ilyenkor, amikor mondjuk a Mogyi vagy valaki említ egy ilyen dolgot, akkor nagyon jól tudom szivatni őket azzal, hogy mondok ilyeneket, hogy nagy tök jó zenét csinál ez a Zoli, mert fogalmuk sincsen, hogy a Five Finger Death Punch, ez egy Los Angeles-i banda, de valójában egy Bátori Zoltán nevű kurvára tehetséges magyar zenésznek a zenekara, és ez a Bátori Zoli nem csak zenébe tehetséges, hanem egy irigylésre méltó karrierje van. Én úgy tudom, hogy grafikusként is sikeres. Tehát egy olyan csávó, aki Magyarországról kiment Los Angelesbe, és tök ügyes volt, és egy csomó dolgot elért, és van neki egy baromi jó zenekara, ami világhírű. Szóval ez az, amire azt mondom, hogy ez nem semmi, és irigylem az ilyen embereket, akik ilyen nagyon jó karrier tudnak befutni. De mindegy, hát alapvetően nekem nem, úgyhogy arra ne számítsatok, hogy nagyon lesz magyar zene a rádióban itt nálunk, néha lesz, de nem jellemző. Tehát nem tudnék elmenni egy Pokolgép koncertre és ennek örülni. És egy Tankcsapda koncertre? Nem nagyon tudom elképzelni, hogy az is. Tehát ugye ő lett a legjobb méreg, az nekem is megvolt, meg minden. Nem azt az egy számot játszakám 2 órán keresztül. Tudom, de annak idején ugye ez nagyon nagy dolog volt, és meg most is. Nekem is tetszett, de nem tudom, hogy miért lenne egy Tankcsapda koncert. Nem nagyon izgat az igazság. Jó a Tankcsapda koncert. Mint amennyire egyáltalán nem izgatnak a koncertek, hogy most ilyen tarisznyás, tiszacipős, porba fetrengő idiótákkal csápoljak, meg pogózzak, tehát ez annyira nem nagyon izgat. De egyébként általában véve a zene élőben sokkal jobb. Hát gyakran, még, igen. Még olyan zenék is, amiket egyébként annyira nem kedvelsz, élőben sokkal jobb, egész más. Hát ugye egész életemben én nem tudok ebből nagy okosságot mondani, mert nem voltam nagyon koncerten életemben, de például John Satriani, amikor itt volt, akkor ott voltam, a Stipit Roviék hívtak meg, és ez egy nagyon jó emlék számomra, és nagyon jó élmény volt. Az például beszarás volt élőben, azt kell, hogy mondjam, és azt gondolod, hogy egy John Satriani élőben, ami nyilvánvalóan szarabbul fog szólni, mint a stúdióalbumon, egy olyan instrumentális rockzene, ami nyilván rendesen CD-ről kvázi onnan fog jól szólni, azt gondolod, hogy élőben nem egy nagy dolog, és kurva jó volt, szóval elképesztő. Néha gondolkozom rajta, hogy el kéne ilyen olyan koncertre menni, de például itt volt Keep Finger, azt bebuktam, az biztos nagyon jó lett élőben, de... Ha lesz AC/DC, akkor egyszer mindenképpen... Hát igen, menni. Mondjuk az odabasszat egy AC/DC. De mondjuk az is attól függ, hogy ez most milyen koncert, egy ilyen kisebb klub jellegű valami, vagy pedig egy ilyen nagy giga koncert, nem tudom. Fene tudja. Talán érdekes, hogy mindannyian mások vagyunk, én ilyen vagyok, hogyha ebben tudok nyilatkozni. Szóval még egyszer a lényeg számomra, a magyar rockzenét én nem nézem le idézőjelben, hanem kvázi nagyra tartom, csak engem nem nagyon izgat, nem találja meg az ízlésemet, mert valahogy nem egészen azokat a dolgokat hozza, amit én szeretek a zenében. Az is benne van egyébként, hogy a magyar zenéknek általában ilyen elbaszott szar hangulata van mindig. Az Edda például tipikusan ilyen. Hát esetleg még elbaszott szar szövege. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy az angol szövegek jobbak. Igen, csak van egy kurva előnye. Nem érted annyira. Na ez a nagy előnye az angol szövegek. Hiába beszélek angolul, nem értem, és nem is figyelek rá. Ja, hozzáteszem, én sokszor a magyar szöveget se értem meg. Előfordul. Hát, hogy nem az, hogy úgy egészen, de úgy részleteket. Eszembe jutott még egy magyar szám. Moby Dick. Ugas kutyó! Nem? És olyan, mint azt mondja, egy kutyó. Nem olyan? De emlékszem rá, hogy ugas kutyó, ezt mondja, és... Ugas kutyó! Erre nem jöttünk rá soha, de egyébként tényleg vannak olyan magyar zenék, aminek egyáltalán nem érted a szövegét, fogalmad nincs, hogy mit vakerálnak is. De van még egy magyar együttes, amit tudom, hogy kedvelsz, a Jack. Igen. Igen, bár ez ugye ők megint nem magyarul énekelnek, meg nem is olyan zenét csinálnak. Hát itt arról van szó, hogy Gangster Zoltán, akiről hát nem tudok mit mondani. Én azt tudom róla mondani, hogy sokkal jobb dobos, mint Gangster. Igen. Tehát egy Gangster Zoltán egy tehetséges zenész, aki nagyon hatékonyan kurvul össze-vissza a médiában, és ugye ez az egész hip-hopos, repes korszak, ez egy kurva nagy ótvar hazugság, és szerintem egy nagyon káros dolog is volt. Most mondhatnám azt, hogy ugye még valamikor ők együtt voltak Dopemennel, és Dopemennek ugye most, hogy megint előkerült az ügy, amikor kegyetlen szadizmussal megölték a szüleit, mert kirabolták őket, és közben agyonverték a szüleit, akkor most így utólag megint tudnék Dopemennek gratulálni a Lopni megyünk lopni című számért, mert az nagyon, nagyon menő volt, és nagyon jó ideológiára tanította a fiatalokat, és most így 10 évvel később ennek így meglett a hatása így Dopemen családjára is. De ez van, szóval ez a gangster szar, ez nem volt egy okos dolog, tudom, ez csak majmolása az amerikai fosnak, de jó, nem mondom azt, hogy dolgoz munkás, üsd a vasat, kössél matyóhímzést, te vagy a fasza. Tehát nem mondom, hogy ezt a vonalat kellett volna követni, de ha ezt egy kicsit most egy kicsit bespiráztam volna, akkor az lehetett volna rep. Mert most ezt a tökéletes rímet most költöttem, ez jutott eszembe éppen. Szóval úgy gondolom, hogy ezek marhára káros dolgok, de a tehetség azért az tehetség, azt nem lehet elvitatni. És Gangster Zoli meg még nem tudom hány elég komoly zenész, most nem vagyok teljesen képbe, hogy ki van a Jack-Jackben, összeálltak a Mester Tamással, aki ugye angolul énekel, és egy kicsit hallatszik, hogy azért ő úgy énekel angolul, kicsit hogy... mindegy köcsög. Hát... Mondjuk szerintem ez a Mester Tamásnak a saját stílusa, és igen, egy igen, kicsit igen. Úgy énekel, mint egy köcsög, de ez annyira nem zavar minket. De nem gáz, tehát igazából jól énekel, meg egy kicsit magyar, kicsit hanglish az angol, de ez egész kurva jó. Ennyi, tehát nem lehet belekötni. Rakjunk be egy Jack a rádióba, rakjunk be egy Jack-Jacket. Jó, berakjuk a... melyik legyen? Nem tudom, majd meglátjuk. I'll be stronger. Oké, akkor legyen az. Yeah. up to think there's nothing left to see. Egyébként a Jack Jack az, ebben az az érdekes, hogy az egy dolog, hogy csináltak egy filmet is erről az egészről, amit még mindig nem volt időm megnézni, de állítólag jó, mert te mondtad. Hát én azt mondtam, hogy jó. Ez egyébként egy érdekes film. Azt nem mondom, hogy akciódús, vagy hogy nagyon sok minden van benne. Jó, de hát egy ilyen témában milyen filmet lehet csinálni? Hát ez, amit a pontosan támadás sem volt akciófilm. Nem, nem. De ott azért van akció, mert ott azért vannak izésfújok, meg ilyen edzések, és ez már majdnem akció. Na, itt ilyen sincs. Beszélnek végig? Körülbelül erről van szó. Beszélnek, zenélgetnek, ilyesmi. Jó, de hát az lehet érdekes, főleg, ha vannak. Egyébként... Nem rossz film, egyébként én ajánlom mindenkinek. Pap Szabi és Tóth Tibi van benne. Igen. Még... Igen. A, ki az a Pap Szabi? A szupernem énekese. Ja, arra gondoltam én is. A szupernemes csávó az van benne? Igen. Arra gondoltam én is. Csak azt hittem, hogy az nem... Ne, azt tudtam, hogy Szabi, csak azt hittem, hogy nem pap. A Tóth Tibi az meg... Az meg az is valaki. Gitáros azt hiszem, de nem tudom, hogy hol játszik egyébként. De mindegy, szóval az egész lényeg a Jack Jack dologban, hogy csináltak valami olyat, amivel nem pénzt akartak keresni, hanem kurva jó zenét akartak csinálni. Tehát a Jack Jack... Sikerült. És a Jack Jack az egy örömzene. Ez a lényeg, és ez látszik is rajta. Hát azért marha jó. Annyit tudok mondani erről a dologról, hogy nekem benne van az autómban, ez a zene is szoktam hallgatni, és azt szerintem mindent elmond. Egyébként az elején elhangzott számról, a Bigger They Come, Harder They Fall-ról elfelejtettem elmondani, hogy tulajdonképpen ezt is a Harley Davidson és Marlboro Man-ben találtam. Ja igen, az egy lényeges információ, mert... Hát annyira nem, de mindegy, most elmondtam, úgyhogy most már tudjuk. Azt a kurva Isten! Most próbálok még egy Jack Jackről keresni valamit itt a Wikipedia-n, és a Mester Tamásról kiderült, hogy a Step nevű folyzenekarban, ami... Lehet, hogy Fenyő Miklós izé volt. Azt hiszem, igen, Kis Szabó Gábor első emelet, minden. És Flipper öcsivel együtt benne volt ebben a Step nevű iszonyatos zenekarban. Ezt nem tudtam. Én azt sem tudom, hogy miről van szó. Volt egy Step nevű ilyen fos. De én ezt nem ismerem. Nálam ez így kimaradt. Keres rá, röhögni fogsz. Jó, megnézem. Ja, a Tóth Tibi ez a Hooligans-es csávon. A Hooligans az azért jó, hogy följött, mert a Hooligans viszont tipikusan az a téma, szerintem, nem ismerem a Hooligans-t, csak a slágerzenét hallgattam, de az a tipikus magyar fos. Az egy igazi ilyen sláger, rockzenének álcázott, slágerzene nyálfos szar. Azért az elég fos a Hooligans így általában. Egy igazi fos, tehát tényleg. De van egy másik ilyen zenekar is, ami magyar zenekar is, lehet, hogy ugyanazok játszanak, mert nem ugyanaz a hangja a csávónak. Én nem tudom. Machine Mouse talán, vagy valami. Machine Mouse, ugyanez a fos a kettő. Tehát ez a tetovált rocker gyerekek játszunk fos zenét a rádióba, a Magyar Átlag Parasznak című rockzene. Na szóval ez egy szar, de látszik, hogy ezt a Tóth Tibi is úgy gondolta, hogy lehetne normál zenét is csinálni, nem csak ezt a fost. Úgyhogy, na mindegy, lassan szerintem váltsunk valamilyen irányba. De előtte hallgatunk egy kis Step zenekart. Na ezután úgy gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy lapáttal kellett volna agyonverni a Step együttes összes tagját, és ennek érdekében még bálozhattuk volna akár Mester Tamást is, csak nem lett volna Jack-Jack, de hát az az a szerencséjük, hogy én akkor még fiatal voltam, és nem volt lapátom, vagy valami ilyesmi. Szóval Balázs levele, ugye a Balázs levelének a másik fele az, hogy ő ajánlott nekünk egy filmet, aminek az a címe, hogy Októberi ég volt. Nem láttam. Ez egy igaz történet alapján alapuló film. Fontosnak tartom azt, amit Bunny is mindig hangoztat a kitűzött célokról, a küzdeni tudásról. Ez a film megtestesíti ezt. Az életet csak ilyen formában tudom elképzelni, szerintem egy nagyon tanulságos történet, remélem nektek is átjön majd, ezt írta róla. Úgyhogy Októberi ég volt. Fel kell jegyeznem, hogy mi ez, hogy esetleg meg tudjam nézni. Egyébként az a bosszantó, hogy ugye ezeket a filmeket én mindig elfelejtem. Én általában az asszonnyal nézek este filmeket, és nem minden film feltétlenül olyan, ami neki is tetszik, mert ez van, és ez mondjuk egy dráma ez a film, ami az 50-es években játszódik, az Októberi égből, és ez se az a dolog, ami engem most marhára izgat, hogy azonnal szeretnék egy 50-es években játszódó drámát megnézni, hanem az ember ugye filmeket azért néz, hogy valami könnyed kikapcsolódás legyen, különösen éjszaka a lefekvés előtt. A nehezebb dolgokat nem akkora szeretem tartogatni. Van, akinek ez a perverzió, hogy szeret nehezebb filmeket nézni. Én könnyedebb filmeket szeretek nézni, tehát nekem az a jó, ami most mit tudom, mondjak egy tipikus film. Én inkább néznék Bad Boys-ot, meg ilyen akciófilmeket, mint drámát. És ugye ezeknek a filmeknek, ami komolyabb, annak megvan a maga helye, amikor oda tudsz figyelni, rendesen először is megnézed, ugyanúgy, mint ahogy a BBTV-vel is úgy vagyok, hogy itt a szándék, és hát most ki is írtam a főoldalra, a szándék az az, hogy a BBTV igazából az nem egy tévé legyen, ez a BBTV elnevezés ez rossz. A BBTV ez igazából egy mozi, és mi ezt azért gyártjuk, hogy legyen meg a havi mozi adagja az embereknek, és üljenek le, és nézzék végig, és azért utálom az összes gyökeret, aki jön nekem azzal, hogy nem jó a hang neki a kibaszott okostelefonján, mert menjen a picsába az okostelefonjával, ezt nézze meg képernyőn normálisan, nézze meg laptopon, számítógépen, vagy ahogy akarja, tök mindegy. Ha nagyon ügyes, akkor még le is tudja tölteni, ezt megsúgom, mert rá kell klikkelni jobb egérrel, aztán rájössz előbb-utóbb. Amióta a HTML 5 van, ez egy megoldás, mert többen jelezték, hogy ilyen van, kész. Mindegy, ezt most csak úgy súgtam. A dolog lényege az, hogy mi a BBTV-t ugye filmnek csináljuk, és nyilván én is, amikor egy olyan film van, annak szeretem megadni a módját, és nem élvezem este lefekvés után az asszonnyal ezt így, hanem valami könnyedebb műfajt akarok, és ezért van egy csomó film, amit esetleg javasoltok ti, és elmarad, mert ahhoz majd olyan formával kell megnéznem, amikor oda is tudok rá figyelni. Ilyen egyszerű ez. De előbb-utóbb azért jó esetben sorra kerülnek. Igen, igen, jó esetben. Mindegy, viszont, ami rohadt bosszantó, hogy rengeteg szarfos okádék, nem tudom, ilyen trágya filmet sikerül megnéznem így, hogy próbálok könnyedebb valamit nézni, ami szórakoztató, és kiderül, hogy egy szar. És tegnap is ilyen volt. Tegnap a Philosophers című filmet néztem meg, ez valami eszméletlen. Komolyan mondom. Hát ilyen címmel milyen legyen? Lapát. Sci-fi-nek nézett ki a dolog. Arról volt szó, hogy van egy osztály, és ők túlélőst játszanak. Tehát az a feladat, filozófia órán vagyunk, és az a feladat, hogy az osztálytársak közül, nem tudom, vannak 20-an, és egy olyan helyzet van, hogy atomháború lett. És egy órán belül elér a radioaktív sugárzás. Van egy atombunker, amiben egy évet túl lehet élni, tele van készlettel, védett a sugárzás ellen, meg minden, és... A 20-ból 10 embernek van hely, 10 pedig meghal. És neked ott el kell játszanod az osztálytársaiddal, hogy ki az a 10, aki éljen, meg ki az a 10, aki haljon meg. Ráadásul le voltak a filmben osztva a szerepek, hogy ki kicsoda. Ez mit akar? Az egyik az mondjuk szakmai tekintve kertész volt, a másik operaénekes volt. És akkor nyilván nem választották ki az operaénekest, mert semmi értelme nem volt. Ja, mert ugye a tét itt az volt, hogy az emberiség túléléséről beszélünk. Ja, oké, oké. Tehát az volt a tét, hogy ugye az olyan embereket kell választani, akik életben maradnak, és utána az új civilizációt felépítik. Tehát nem volt szükség operaénekes. Az operaénekes mondjuk nem választották ki, és halálra ítélték. De ezt neked meg kell tenned ilyenkor, hogy ott az embernek a szemébe megmondod, hogy te élsz, vagy meghalsz. Ez egy dolog miatt érdekes, csak az az egész fos. Mert én ezt a dolgot már játszottam élőben egy konferencián. Egy cégvezetői, lehet, hogy nem is konferenció volt az. Nem tudom, mi volt. Székvezető szeminárium volt inkább, ahol nem tudom hányan voltunk, jelen, mit tudom, 50-en, és nekünk ezt meg kellett csinálni, hogy csoportokra osztottak minket, és a csoporton belül el kell döntenünk egy hasonló szituációban, hogy kimarad életbe, és oda kell állni a másik elé, és a szemébe mondani, hogy te meghalsz, te meg életben maradsz. És neked el kell döntened, hogy ki. És az meg az emberek, ezt nem hiszed el, itt cégvezetőkkel voltam együtt. Az emberek ott sírtak. Meg teljesen ki volt borulva mindenki. És faszán kiválasztották a rokonaikat, hogy kimaradna életbe, többiek halljanak meg, kész. Tehát akinek olyan ismerőse volt, hogy ott volt az anya lánya, kiválasztotta a lányát. És ott az a volt a feladat egyébként, ez úgy nézett ki. Ez érdekes. Nálunk annyiban volt egy kicsit megbonyolítva a történet, hogy egy hajóútra mész, kiválasztanak téged, egy reggel kapsz egy levelet, hogy beválasztottak téged egy csapatba, amelynek az a cél, hogy megmentse a Földet, mert hamarosan egy katasztrófa fog bekövetkezni, és kipusztul az emberiség, és te, vagy az egyik tehetséges ember, akit el fognak vinni hajóval egy szigetre, és ott kidolgozzátok a stratégiát, hogy hogy menekülhet meg az emberiség. Ez eddig ez az alaphelyzet, oké? Okay. Fölszállsz a hajóra, integetsz a rokonoknak minden, lehet, hogy soha nem látod őket. Tudod, drámai ködítést próbálom így előadni röviden, eltűnik a látóhatár minden, és aztán csak elkezd süllyedni a hajó, és van 10 hely a mentőcsónakban, 20-an vagytok, ki kell választanod, hogy ki marad életben, és ki nem. És az alapján, amennyire megismerted ott az embereket a konferencián, vagy szemináriumon, vagy mi volt ez, az alapján neked el kell döntened, hogy ki jön és ki marad. És ugye körbeállnak az emberek, te belül vagy a körön belül, és oda kell lépni mindenkihez, és meg kell mondani, hogy te jössz, te maradsz, vagy te élsz, vagy meghalsz, nem tudom már, hogy volt. És itt is voltak szakmák, meg ilyesmi? Persze. Tehát nem voltak szakmák, tehát itt nem volt kijelölve, hogy ez az ember pék, hanem neked egy számodra ismeretlen ember, amit róla ott tudtál, és aminek el tudtad dönteni, hogy milyen jellem, az alapján tudtad eldönteni, hogy ő most maradjon-e, vagy nem. De mondom, itt az emberek sírtak, és kiválasztották a saját ismerőseiket, és kész. És kurvára elsikadt, hogy ebben az esetben neked nem az a lényeg, hogy te most az ismerőseidet kiválaszd, és ők maradjanak életben, hanem az a lényeg, hogy olyan embereket válasz ki, akikkel túl lehet élni a világkatasztrófát, és meg tudják menteni a világot. Mert a többiek is meghalnak. Tudod, mi volt ebből a tanulság? Na. Most egy kicsit meglepőt mondok, és vulgárisan fejezem ki magam. Semmi, bazd meg. Semmi, nem volt tanulság. Az az egészben a legdühítőbb. Egyébként mindenkivel beszélgetek utána egyesével, és semmi tanulság nem volt. Tehát nem volt az, hogy kit kellett volna választani, és ki a fasz a gyerek. Jó, ilyen dolgok kiderültek, hogy például amikor így szavazgatni kellett meg ilyenek, akkor nem kellett volna hagynod, hogy szavazzanak, hanem neked át kellett volna venni az irányítást, meg ilyen hülyeségek. Ha föláldozod magad, akkor hülye vagy. Tehát az se jó. És az egésznek az volt a lényeg, hogy elsikkadt ez a világ megmentős dolog. Az lett, hogy mindenki kiválasztotta a haverét, meg a rokonait, meg ott sírtak, meg ölelgették egymást. Tehát halál komolyan az emberek ennyire bekattanak ebbe a hülyeségbe, hogy tényleg ott frankon bőgtek, és itt teljesen kívülálló voltam ebből a szempontból. És a tanulság az volt, hogy itt nem tudom, hogy mi volt a tanulság, de nem volt jó döntés, nem mondták meg, hogy mit kellett volna csinálni. Nekem azt mondták ebből a dologból, röhögni fogsz, hogy túl keveset foglalkozom magammal, túl sokat akarok tenni másokért. Nekem ez volt a tanulság ebből az egészből. Akkor valamit mégiscsak leszűrtek, akik tudták, hogy mit okay, kell nézni. De azt nem szűrtük le, hogy most ez miért szarért csináltuk ezt, meg mondom, az egészben elsikkadt a lényeg, tehát az volt a fasz a gyerek, aki kiválasztotta a saját rokonait, és sírdogáltak, neki ők voltak a jók. Az, hogy utána megdöglik az egész emberiség, mert a hülye rokonaimmal együtt nem tudom megoldani az emberiségre fejleszt váró életveszélyes problémát, az nem számított a játékban, tehát az már így eltűnt az a rész, érted? Tehát ez volt a vicc az egészben. Mert ha az egészet úgy játszuk, hát hogy jó... Próbálták nevelni a cégvezetőket, hogy legyenek kurva önzők? Én nem tudom. És gyökerek? Tényleg, nem tudom. Fogalmam sincs, ez nem derült ki a játékban. Na mindegy, ezért volt csak érdekes az a film, mert tök hasonló volt a szituáció, amit a filmben játszottak, de a film rettenetesen szar, és a kurva anyját annak, aki megcsinálta ezt a fost, meg aki megírta, aki megrendezte, meg az összes szereplő dögöljön meg ott, ahol van. Ilyet nem szabadna mondani rádióba, de ezt érzem. Na, szóval lépjünk tovább. Igen, lépjünk tovább. Ne nézzetek fos filmeket. Meg kell nézni mindig az IMDb-n, hogy hányas pontszáma van, de ez sajnos nem elég, mert én gyenge IMDb pontszámú filmet nem szoktam nézni, de ennek ellenére ez könnyen lehet, nagyon könnyen lehet szar, mert ma már szinte csak szar filmeket tudnak gyártani. Érdemesebb visszamenni a régi filmekbe. John Wick-et láttad már? Micsodát? John Wick, ez a címe a filmnek. Keanu Reeves akciófilm téma. És nem láttam. Most jelent meg talán két hete, vagy egy, valami ilyesmi. Ja, tudom, ez egy ilyen kicsit komorabb hangulatú, és most egy ilyen komolyabb figurát játszik, már nyilván nem hülye gyereket, mert már megvan üregedve, és akkor ez most a legújabb akciófilm, ami sikeresebb lett, mint ez a múltkori nem ninjás, hanem mi volt az szamurájos dolog. Azért az egy elég buta film volt. Érdekes, hogy sokaknak tetszett, tehát van, aki azt mondja, hogy ez beszélés. Jó volt egyébként, csak nem tudom, ez megint egy olyan film volt, hogy kár volt elrontani azzal a sok kretén akcióval, amit beleraktak. Én már megmondom, hogy szintén nem is emlékszem rá, hogy mi volt ebben a filmben. Na, hát ez sokat elárul róla. Igen. De amúgy én sem láttam még az új filmet, azt a John Wick-et, de úgy mivonak nézett ki a trailer alapján, de volt benne valami zene, ami nem buzi, és akkor felrobbantott mindenkit. Hát igen, szándékozom én is megnézni, az biztos. Hát megnézem majd, egyébként arra számítok, hogy ilyen 6,5 lesz az IMDb-n, és akkor még az jó eset, de azért ez lehet, hogy egy jó film. Ami még érdekes, hogy mondtad, hogy a Herkules nem is olyan rossz. A rockféle Herkules, mert a többi fos Herkulesről nem is beszéljünk. Igen. És én egyébként elkezdtem nézni tegnap, hát egyelőre tényleg nem tűnt rossznak az eleje, hát ott volt egy-kettő ilyen poén. Hát jó, azt mondjuk tudni kell, hogy amikor én megnéztem, akkor én azért kurva rosszra számítottam. Én is kurva rosszra számítottam. Ahhoz képest egész jó volt. De ha te nem mondod, hogy nézzem meg, akkor eszem ágában sincs megnézni, úgyhogy mindegy, hát majd meglátjuk. Szóval tovább menjünk egy levéllel, amit Tamás mondott, és ez valami olyan sztori, hogy mennyire gyökerek az emberek. Mi volt a kerítést festő sútyókkal? Ja igen, amikor parasztok beszólogattak. Igen. És itt Tamás azt mondja, hogy Angliában él, és valami ilyesmi a sztori, hogy találkozott magyar parasztokkal. Egyébként én is találkoztam Pozsonyban magyarokkal, úgyhogy nem tudtuk egymásról, hogy magyarok vagyunk, de Pozsonyban könnyebb találkozni, de Angliában sem nehéz, ugyanis Angliában van London, ami a második legnagyobb magyar város a magyarok létszámát tekintve, akik Londonban élnek, és hát itt volt valami, tehát az a lényeg, nem egyébként nem rossz a sztori, egy csajt talált egy nagy kupac táskával, és megkérte angolul, hogy vigyázzon az ő utcára is. Ami két percre elugrott valahova. Igen, a shopba. Bólintott és mosolygott a csaj, és amikor visszajött, már volt velük két srác, közben visszajött Tamás, megköszönte nekik, hogy vigyáztak a cuccra, leült egy székkel odébb, és akkor az egyik tahó megszólal a magyarul, hogy ezért volt a táska, ezeket így vigyázni. De azért ez így nem rossz. Ezt úgy átérzem. De van még folytatás. Igen, tehát az a lényeg, hogy ugye a srác, akiről nem tudták a húgyagyúak, hogy magyar, ott ült mellettük, és akkor még nyomta a hülye tovább a dumáját, Tamás elővett egy csokit, és akkor erre azt mondja a magyar gyökér, a másik nőtt, te figyeld, ma a magyar csokit eszik. És nem esett le nekik, hogy magyar bazdmeg. Hát ez az ijesztő. És azt mondja Tamás, hogy az agya elszállt, fél óra szállt le a magyarokkal teli repülő, ők is azzal jöttek, és még volt másik 75 magyar, de meg se fordult az idiótáknak az eszükbe, hogy ő is magyar, és érti, amit ők hadoválnak éppen. Bazán beszarok egyébként, nem rossz ez. Na, és akkor Tamásnak ezek után még csörgött a telefonja is, elkezdte előhalászni a telefont a zsebéből, a kulcsomóját kivette, kitette maga mellé, és megszólalt csávó, az agykombáj, hogy ez valami fémgyűjtő lehet, nézd meg, minden szart összeszed, haha. És akkor felvette a srác a telefont, és beleszólt magyarul. És akkor a agykombájnok így hoppá hirtelen azt gondolták, hogy gyorsan neki kell költözni egy másik helyre, és fölkapták a motyót, és elmentek máshova. Ennyi a sztori, de ugye ezekkel az ember, hát biztos ezeket a városi legendákat ismeritek, hogy külföldön az okos magyarok mitén meglátják a áruházban, meglátnak egy csajt, és akkor ő de megbasznám, és akkor a csaj meg visszaszól magyarul, hogy mit tudom én, miért nem anyádat, vagy nem ez volt az eredeti sztori, de nekem így jobban tetszik. Szóval ez előfordul, de hát igen, szóval sült paraszt, az van sajnos mindenhol, minden. De én is hallottam egyébként ilyen rém történeteket, hogy a kimész Londonba, az összes jó csaj, akit látsz, az biztos, hogy magyar. Hát, hogy nem angol, az kurva élet. Az biztos. Az angol nők kurva rondák. Tehát angol nőt találni, aki jól néz ki, vagy akár ausztrált, Ausztráliában az nem könnyű. Én egyébként Ausztráliában megkerestem egy magyar csajt, aki legendásan jól nézett ki, és már szerettem volna látni emberformájú nőt, és kurva ronda volt a magyar csaj is. Ilyen semmilyen ez a... göthös. Legendásan jól nézett ki. Hát azt mondta mindenki, hogy ez kurva jó csaj, és egy ilyen rövidhajú, göthös, ilyen kis nyomi szarzsák volt az egész nő. Semmi, nulla, szóval Kylie Minogue az akkora UFO az ausztrálok közül, hogy nem hiszitek el. Lehet, hogy azért olyan híres. Hát valószínű. Na szóval, Gergő írt nekünk, és ajánlott egy zenét, az Evergrey zenekart, akik svédek, meglepő módon, és heavy metalt játszanak, de ezek a svédek valamit nagyon tudnak. Az Evergreyt eddig nem is ismertem, de azt tudtuk eddig is, hogy a svédek nagyon tudnak valamit. Utána akartam nézni, hogy kik vannak ebben a bandában, mert elég ismerős a hangzása, de végül nem jutottam el addig. Most nekem is ismerős az Evergrey, de mindegy, hallgassuk meg. Igen, szóval az Evergreytől a Hymns for the Broken, tehát hogy nem így mondják, de nem érdekel minket. Közben Gergőnek a levelébe találtam még egy érdekességet, mert ő azt mondta, hogy beszélhetnénk azokról a hülyékről, akik azt állítják, és ez most kicsit szuperbowl téma lesz, hogy Cornélnak szintol volt a szuperbowl a vállában, ez egy érdekes. Nem feltétlenül akartam felhozni egyébként, de mondjuk, hogyha... Tudom, de én meg elmondom a frankót. Na. Mivel a Cornélnak a vállával, mert hogyha Cornélnak nincsen a vállában szintol, az kurva élet, abban én biztos vagyok. Amit el tudok képzelni, hogy a Cornélnak a vállában van, hogy egyszerűen odaadták be a cuccot. Használják ezt a trükköt testépítők, hogy bizonyos testrészeket kiemeljenek, hogy odaadják be a cuccot, és akkor az valamennyire az a rész gyulladásba kerül, be van duzzadva, és úgy nagyobb. Tehát ez teljesen működő dolog. Régebben volt egy Acyclaim nevű hatóanyag, amit kifejezetten arra használtak, hogy helyi gyulladást okozott, és például nekem volt egy ismerésem, akinek nagyon szar volt a vádlia, telenyomta Acyclaimmel, jó begyulladt neki, mint az állat, alig bírt járni, de több centivel nagyobb lett a vádlia ettől, és akkor így versenyzett. Az, hogy ez most ugye mennyire fasz a dolog, vagy nem, erről lehetne vitatkozni, de azért szintoltól kurva messze vagyunk. Tehát az okosok azok, akik a faszbokon itt elemezgetik a dolgokat. Én is hallottam, hogy megy a férgeskedés, hogy jó, a Kornélnak majdnem megbundáztuk a szuperbadit, menjen a picsába az összes féreg, aki ezt kitalálja. Tehát én azt tudom pontosan, hogy mi volt a szuperbadin, és mindent megtettünk, hogy a Kornél megnyerje a versenyt a szabályoknak megfelelően, de nem tudta megnyerni. Nem volt hozzá elég jó, ezt már ő is látja, és egyszerűen a Kornél az elődöntőben még vezetett, de úgy jött ki a dolog, hogy mivel csak döntetlenek feloldása szabálya nyert volna a Kornél, ami nagyon kevés, ezért úgy döntöttünk, hogy figyelembe veszük a szabadpószt is, szabadpószba vesztett, és akkor így egyértelmű volt, hogy valami nem jó, és ezért úgy döntöttünk, hogy újra pontozzuk, és az érintett bírókat, akik valamelyiknek, a Kovács Ferinek vagy a Kornélnak kedvezhettek volna, őket kivettük a bírói panelból, újra lepontozták a bírók, és simán nyert a Kovács Feri. Ennyi volt a történet, de mondom, szeretettel azt üzenem mindenkinek, aki azt mondja, hogy majdnem megmundáztuk a Kornélnak, hogy menjen a picsába. Ilyen egyszerű. Meg mi az, hogy majdnem megbundáztuk? Hát ha majdnem megbundáztuk, akkor megbundáztuk volna teljesen. Tehát ilyen, de ezeket a ilyen bundaférgeket mindig utálom. Oké, egy dolgot megértek, abból indulnak ki, ami a többi versenyen van, ezt teljesen megértem. De akkor is itt rólam van szó, a mi munkánkról, menjen a picsába az összes köcsög. Erre ezt tudom mondani. Szuperbanin, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy teljesen tiszta. Bár hozzáteszem, igazából kicsit durva lesz, amit mondok, de leszarom ezt is. Tehát engem igazából hol érdekel, hogy tiszte-e, vagy bunda, vagy nem bunda, sehol nem érdekel. Egyáltalán csak, hogy a Kornél az nekünk magán privát ügyünk, tehát mi nekünk a dolgunk igazából a szuperbanin az, te nagyon jól tudod, mert ott voltál, hogy összeszámoljuk a pontokat, és kész, és kiadjuk az eredménylistát a szervezőknek. Aztán, hogy ők mit csinálnak vele, az minket kurván nem érdekel. Én semmilyen felelősséget nem válok ilyen dolgokért, ezt megfogadtam tavaly, de az is tény, hogy itt mi marhára szerettük volna, hogyha a Kornél nyer, és mindenki nagyon drukkolt, és igenis figyelembe vettük azt, hogy az elődöntőben Kornél vezetett, döntetlenek feloldása szabállyal, mert neki több első helyezése volt, mint a Kovács Ferinek, de a Kornélnak volt második és harmadik helye is, viszont a szabály azt mondja, hogy akinek több első helye van, az nyer. És ez szerint nyert a Kornél, de pontosan a szuper, tehát ha rajtunk múlott volna, akkor a pontozás szerint nyer a Kornél, de pontosan a szuperbadi szervezői, és legfőképpen itt a Kovács Imi mondta azt, hogy ez nem lesz így jó, és ezért nézzük meg a szabályokat, hogy mit lehet csinálni. És ilyenkor úgy állapodtunk meg már az elején a szuperbadi szervezésekor, hogyha kétséges az eredmény, akkor megnézzük a szabadpósz pontokat. És a szabadpósz pontokba nyert egyértelműen a Kovács Feri, ezt elmondom még egyszer, csak itt ezzel meg az a bibi, hogy teljesen irreális, hogy a szabadpósz pontokban 7-0-ra nyert a Kovács Feri, mert a Kovács Feri nem tud olyan jól pózolni, hogy azt mondanám, hogy egyáltalán jobb volt a szabad póza, mint a Kornélnak, és ezt úgy oldottuk meg, hogy itt ne legyenek kétség, hogy kihívtuk őket újra, és előről lelettek pontozva, és így tisztán nyert a Kovács Feri. Akinek ez a majdnem megbundáztuk téma, az még egyszer mondom, elment a kurva anyjába. Kész, ennyi. Szerintem lapozzunk. Itt egyébként zárójelben kérdezek, ezt lehet, hogy már kivágom. Amikor a szabadpószt pontozták, akkor a szabadpószt pontozták, vagy utána a kötelezőket is? Nem, csak a szabadpószt. Tehát amikor a kötelezők mentek, akkor a bírókat már kiküldték a picsába? A kötelező a döntőben az egy show. Oké, de ott ültek még a bírók, és nézték, és a bírók... Fogalmam sincs. Hát mert ez lényeges egyébként, mert az gyönyörűen le lehet pontozni, és hogyha azt pontozták, akkor simán lehetett az, hogy nyert a Kovács Feri. Nem azt pontozták, még egyszer kívtuk csak a két embert. Tehát a kötelezőket... Igen, de ugye az van, hogy amikor lemennek a szabadpózók, akkor utána bemutatják a kötelezőket. De azt már nem pontozzák. Tehát akkor már nincsenek náluk a pontozólapok. Nincsenek. Abszolút. Hanem direkt külön kihívtuk őket még egyszer, visszahívtuk, hogy még egyszer össze lehessen hasonlítani, és ott tisztán csont nélkül nyert a Kovács Feri. Úgyhogy innentől kezdve nincs kérdés. Na úgyhogy ennyi volt a Kornél. Nyilván nagyon akartam, nagyon felkészült, nagyon küzdött, de egyszerűen, bár nekem alapállásban a Kornél jobban tetszik, de egy csomó izomcsoportban a Kovács Feri sokkal erősebb, úgyhogy ez nem volt különösebben kérdés, és én ráadásul úgy vagyok vele, hogy inkább legyen a Kornélnak egy fasz a második helye, amiért küzdött, mint egy szar első helye, úgyhogy gyenge volt a mezőny, mondjuk. Vagy akármi van. Hát nincs erről szó, hogy gyenge volt a mezőny. Nem, erős volt a mezőny, tehát ez igen. Nagyon jó szuper volt. A top 4 az elég kemény volt. Csak mondom, a férgeskedés azt marhára rühellem, de kapunk belőle mi is gyakran. A Facebooka minden köcsög marha okos, de hát ezért nem kell a Facebookkal foglalkozni, és le kell szarni ezen véleményeket. Mondjuk ebből a tekintetből most elkövettük azt a hibát, hogy egyáltalán erről beszéltünk, mert nem kellett volna róla beszélni, de mindegy. Tényleg volt egy másik Facebookos vélemény is, amiről beszéltünk a múltkor. Az mi volt? Ugye, amikor egy kedves lány, aki intelligens és nagyon jól lát a szemével, megjegyezte, hogy nem raktunk fel a fitness formáról videót. Ja, igen, igen, igen. Elkezdtük magyarázni, hogy tulajdonképpen azért, mert rohadtul nem értünk rá, de aztán utána megnéztük, és kiderült, hogy rohadtul raktunk fel a fitness formáról videót. Na igen, ez marha jó. Tehát, úgyhogy az intelligens lány is elmehet a picsába. Hát én hülye picsát akartam mondani, de a hülye picsa ugye megmondta, hogy miért nem raktunk fel videót a fitness formáról, és baszkus, ott van. És én tényleg nem emlékeztem rá, mert annyi dolgot csináltunk egyszer, hogy ez most fölraktuk-e, vagy nem, és ott van. Ott van, egyértelmű, ott van. Meg lehet nézni, hogy mi a pálya, kész. Tehát szerintem az első kihívás van fönt a top 6, pont azok, akik a döntőbe kerültek. Valami nem emlékszem igazából. Az a lényeg, hogy nem erről van szó, hogy nem foglalkoztunk a fitness formával, egyáltalán nem volt fönt fitness forma. A fitness forma döntő nem volt fönt, de teljesen mindegy, mert gyakorlatilag az elődöntőbe a top 6. Meg ugye ő se azt mondta, hogy jaj, hát nem raktatok fel a döntőről, hanem azt mondta, hogy nem raktunk fel egyáltalán, mintha leszartuk volna, de ez nem így van. Úgyhogy ezt behibáztuk, hogy elkezdtünk ott megmagyarázni dolgokat, mert mondom, ez még belefért volna, hogy nem, de mindegy. Na, hogy valami vidámabb témára térjünk, van egy Marci levelünk, tehát egy levél, amit Marcitól kaptunk, aki moziban dolgozik, úgyhogy neki marha jó lehet. Hát annyira nem, mert ő egyébként írt egy csomó dolgot így magáról, ami így viszonylag személyes volt, úgyhogy azt lehagytam abból, amit most ide másoltam, és amit esetleg be is olvasunk. De így azt írta, hogy általában véve majdnem minden film, amit megnézett, az szar. Igen. De talált egy jót. Meg hát a mozik már nem azok, mint ami régen volt, úgyhogy valószínűleg azért moziba nem lehet olyan jó dolgozni, de azért jól hangzik legalább, hogy az ember moziba dolgozik. Ha kisgyerek lennék, akkor lehet, hogy ez lenne az egyik álmom, hogy moziba dolgozhassak, aztán, hogy ez valóságban ez jó-e vagy nem, az már kétséges. Van egyébként egy-két ismerősöm, aki moziban dolgozik, mert hát ugye megismertem egy csomó embert, amikor a mozi dolgokat csináltuk, és hát megkérdezem majd tőlük legközelebb, hogy milyen moziban dolgozni, de az biztos, hogy nem olyan, mint a csoki boltban, ahol mindig elheted a csokit, és akkor jó dagat leszel. Bár lehet, hogy olyan, mert itt meg mindig nézhet szar filmeket, és akkor előbb-utóbb hülye leszel, vagy nem tudom. Na mindegy, viszont Marcinak van egy reális film ajánlója, ami azért reális, mert ha egyszer Marci nagyon jól látja, hogy minden új film szar, akkor valószínűleg, hogy ha egy jó filmet talál, akkor az tényleg jó film, és egyébként erre gondoltam én is, hogy jó film lehet, ez pedig A harag Fury Brad Pitt-től. Brad Pittnek van szar filmje mostanában? Nem nagyon. Nem nagyon, úgy... Talán a Z-háború. Miért a szar? Nem tudom, a szar. Nem, mindenkinek tetszett. Messze nincs olyan jó, mint a könyv. Tehát ilyen elmegy kategóriás film, de tulajdonképpen ez szerintem jó film. De azért az még mindig nem szar. Nem, semmiképpen sem. Tehát ez egy jó filmnek minősül, szerintem a legtöbbek véleménye szerint. És ugye Brad Pitt szeret egy kicsit művészkedni, tehát nem nagyon akar könnyed filmeket letenni az asztalra. Nem baj az. Hát nem biztos, hogy nem baj, szerintem egy kicsit a hollywoodi sztárok túlspirázzák ezeket a dolgokat mindig, hogy mindig túl sokat akarnak, de annak kellene mégse egy olyan film, mint az Interjú a vámpírral című homoszexuális fos, amit nem láttam, mint annak idején, amikor Brad Pitt csak szép fiú volt, hanem neki nagyon megvan az imidzse, hogy ő most már komolyabb filmeket akar csinálni. Még egyébként a Bestelen Brigantik az nekem pont nem tetszett, valószínűleg meg kell néznem még egyszer, hogy értékelni tudjam. Ugye tudjuk, hogy te nem szereted Tarantinót, de az egyébként egy jó film szerintem. Ez meglepő információ, jó film, de sokan szeretik. Igen, a Tarantino dolog az egy érdekes, mert alapvetően azt mondanám, hogy Tarantino tök jó, és egy ponyveregény az egy zseniális dolog, de azóta az összes filmje szar. Jackie Brown az ilyen végül is jó, de nem egy nagy cucc. Mindegy, ne menjünk bele Tarantinóba, de az a lényeg, hogy valószínűleg számomra egy tipikus Tarantino film volt ez, és azért nem tetszett. Mindegy, hát Brad Pittnek akár ha visszamegyek a régebbi dolgokba, várjál, mi volt az, ahol cigány gyereket játszott? A Bluff. A Bluff, igen. Kibaszott zseniális, és maga Brad Pitt is zseniális volt abban a filmem. Szóval ha Marci azt mondja, hogy A harag az egy jó film, akkor valószínűleg nekünk A haragot meg kell nézni. és remélhetőleg Marcinek igaza is lesz, úgyhogy ezt szerintem vonatkoztatjátok nyugodtan magatokra is. Moziban a harag az egyik olyan dolog, amit érdemes kiválasztani most a palettából. Kapcsolódó történet az edzőválaszolból a Sons of Anarchy-val kapcsolatban. Aminek mi a magyar címe? Ne mondd ki, ki sem mond. Elkezdtem a második évadot nézni szinkronnal, véletlenül szinkronnal vettem ki a kölcsönzőből. Nagyon rossz. Szörnyű. Szörnyű a szinkron, hatalmas csalódás az angol eredeti hang után. Nagyon kíváncsi lennék, ha mondjuk a Kaliforniát nézném meg angolul, vagy kezdtem volna nézni angolul, és utána kapcsoltam volna be szinkronosan, akkor köpködnék-e ugyanígy? Ez egy érdekes kérdés, de én azt láttam, vagy azt vettem észre, hogy mostanában a sorozatoknál legalábbis egészen használható szinkronhangok vannak. A Kaliforniát szinkronosan nézem az elejétől, és kurva jó a szinkronja. Igen. Elképesztő. Tehát annyira elkapták a karakterek hangját, hogy hihetetlen. Nem csak a hangját, hanem a szövegírás is jó. És ez egy nagyon lényeges dolog. Az oké, persze, hát az számít, mert nyilván amikor balfaszkodások vannak a csillagközi rombolónak ferdített Battlestar Galactica, ahol a galaktikát, mint csillagközi emlegetik magát az űrhajót. Azt mondják, hogy na, megyünk a csillagközire. A csillagközi forduljon 2 fokot balra, tehát anyám borogas, tehát ezt a hülyét. Miért nem lehetett megtartani a galaktika nevet? Tehát ez a neve. Ez olyan, mintha a John-t lefordítanád Józsinak. Hát, bár nem azt jelenti egyébként, de mindegy. Nagyon-nagyon buta. Ezt sose értettem egyébként ezeket a túlfordításokat, és ott is szarok a hangok, de szerintem a Kaliforniának zseniális a szinkronja. Megvan a kis törpecsaj? Igen. Annyira kurvára illik az a hang, aki, vagy a kopaszhoz a izé, tehát zseniális. Nagyon furcsa volt a Dukovnyinak a hangja először. Én először szinkronosan néztem, és amikor meghallottam az eredeti hangját, akkor nekem nagyon furcsa volt az. De tudod, hogy a Dukovnyinak mindig a Rékasi szokott lenni a hangja. Mert ugye az Imszaktából azt szoktuk meg, hogy a Rékasi a magyar hangja, és nagyon furcsa volt. Csak hogy a Dukovny most egy teljesen más karaktert játszik, mint amit az X-szaktákban játszott. Tehát most a Dukovny nem Mulder ügynök. Lehet, hogy nem is a Rékasi volt ott a hangja. De mindegy. Baromi jó kérdés, nem emlékszem. Ez a csóka viszont, aki most hangja, annak meg nekem nem jut eszembe a neve. Illetve most az ő neve nem jut eszembe. Viszont ez egy olyan hang, aki rengeteg más színésznek is adja a hangját. Elég gyakori szinkron hang. És nagyon érdekes, hogy ebben a filmben, vagy ebben a sorozatban teljesen máshogy beszél, mint ahogy szokott. Próbál a stílusában ahhoz a karakterhez idomulni, akit játszik a Dukovny. Ilyen tulajdonképpen nagyon kedves beszéde meg hangja van, és ezt a magyar színész nagyon jól el tudja játszani. Szerintem sokkal jobban, mint ami az eredeti. Nagyon el tudom képzelni, hogy sokkal jobb a szinkron, mint ami az eredeti hang. Hanglejtésekben, hanghordozásban is. De nem tudom, majd ebbe esetleg belepillantok. De más sorozatoknál is jellemző az, hogy egész jó szinkronhangok vannak, például a Trónok harca nem is rossz. Hát amikor először, ugye én azt angolul nézem, és amikor belenéztem egy részbe egy szinkronosan egy kíváncsiságból, akkor nem volt az, hogy téptem a hajamat, hogy mi ez a szar. Furcsa volt, de nem idegesített. Nem úgy, mint az Oda át című sorozat, ami szinkronnal valami kegyetlenül rossz. Na, megvan, kinyomoztam, Epres Attila. Henk Mudinak a hangja. És hát mondom, zseniális, de mindenkinek egyszerűen nagyon el van kapva. Mondjuk az utolsó évad, te láttad gondolom végig. Igen. Szerintem pont tegnap láttam a legutolsó részt, és az utolsó évad az nagyon szarul indult, rohadt idegesítő volt. De végig szar maradt, úgy viszonylag. De hát azért belendült egy kicsit a végére. Jó, azt nem mondom, hogy nézhetetlen volt, de azért voltak ennél sokkal jobb évadok. De ez az egész Kalifornia, ez egy nagyon hullámzó dolog. Nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon hullámzik a színvonala, és ahogy nézed ezt a sorozatot, néha rohadtul irritál, és azt mondod, hogy ezt a szart nem akarom nézni többet, de mégis megnézed, és akkor nem tudom. Tehát marha érdekes. Ilyen szempontból is, hogy az embert ilyen szempontból is befolyásolja érzelmileg maga a sorozat, mert a hullámzó színvonalával így teljesen változik néha a véleményed róla, vagy másképp gondolsz erre az egészre. Szóval akinek bejön, rá lehet kattani, meg lehet nézni, sok csalódás lesz benne, sokszor mondod, hogy ez kurva szar, rohadtul idegesítenek a szereplőnek a szarságai, rohadtul idegesít az a sok seggfej, aki szerepel ebben a sorozatban, mert tele van seggfejekkel, de annak ellenére egy nézhető dolog, csak nyilván nem kell komolyan venni. Hát egy idő után ellaposodik a dolog. Tehát mindig ugyanaz van. Hát a vége például egyébként egészen gyenge. Igen. De nem baj ez így. Tehát, hogy mondjam, gyenge a vége, de nem baj, hogy gyenge a vége. Tehát így egy hirtelen a húszárvágással megoldottak mindent. Egy kicsit úgy, hogy ugye Hank Moody mindig balfaszkodott, és most hirtelen így megoldott egy csapásra mindent, szóval ezért ez nem így működik. ha már ennyire balfaszkolott előtte. De ugye mindig röhögni lehet, hogy mekkora egy szerencsétlen hülye. Igen. Ami persze abból adódott, hogy úgy szerencsétlen, hogy mindig valakiket megdug, és akkor ebből gáz lesz. Ő az a fajta szerencsétlen, tehát tulajdonképpen szerencsétlen is, meg nem is, úgyis föl lehet fogni, de mindegy, hát ez ilyen lehetetlen az egész. De viszont a fia az olyan karakter ebben a sorozatban, hogy na, az megint, tehát a csákány az a fejében azonnal. Annak azonnal csákányt a fejébe az olyan, de hát nem véletlenül írták bele, mindegy, jó volt az így, ahogy volt. Közben keresem az egeremet, mert lejtettem, na oké, megvan. Az egerek azok mindig leesnek. Ezért kellett volna föltalni az egér helyett a madarat. És ez visszarepül az igen, asztalra? Igen, igen, visszarepül. Ilyen egyszerű. Vagy lesejesik, mert repül is kész. A kapcsolódó dolog az ugye lemaradt közben, ahogy itt kijöttünk a Kaliforniába. Sons of Anarchy, és kaptam egy levelet az edzőválaszolba, de egyébként csak 78-szor mondtuk el, hogy az edzőválaszolba ne írjon senki rádió témában. Úgyhogy én ott nem is válaszoltam, most itt válaszolok, de lehet, hogy kétszer fogok erre válaszolni először is utoljára. De nem tudom ebben mit nem lehet megérteni, hogy a kettő dologot azt nekem, tehát engem szopatnak azok, akik nem értik meg, hogy a rádió témákat, azokat a rádió címére küldjük, ne oda. Tehát nem tudom ebben milyen nehéz, de úgy néz ki, hogy nehéz. Na mindegy, a téma az, és ezt én is tudtam, hogy Kathy Segalnak van egy zenekara. Méghozzá Kathy Segal and the Forest Rangers, és több daluk is elhangzik a sorozatban. Ez marha érdekes, és a rossz hír, hogy hát ez nem jó. Illetve nem az, hogy rossz, csak íg. Hát eléggé semmilyen, mondjuk semmilyen, így. Tehát nem izgultunk rá, hogy hú, szeretnénk most Kathy Segal is a Forest Rangers-t hallgatni orba szájba, autóban vezetés közben. Nem, ez sajnos ez gyengécske, de mindegy, ez van. Van még egy-két érdekes szereplő, aki majd fel fog tűnni, de én még ott nem tartok. Lesz benne Stephen King. Az író. Amiről én nem is tudtam. Akkor valószínűleg nem ismerted fel, hogy Stephen King nem annyira nagyon sokat látott ember. Valamint robot zsaru Peter Weller is lesz szintén majd egy... nem ismertem fel. Egy zsaru szerepében. Hát Peter Weller ugye elvileg nagy sztár, de nem nagyon sokan ismerik. Elég speciális feje van. Ilyen nagyon vékony az ember, és ilyen koponya feje van neki egy kicsit. Hát így nagyjából így fel tudom idézni, de hogy szóval nem ismertem meg, na, ez a lényeg. Egyébként nem tudom, hogy ki írta ezt nekünk, de egy csaj volt, ugye emlékszem, de a neve nincs meg, mert azt nem másolhatott ki. Kérdezett a színpani nüanszokkal kapcsolatban, azt mondja, hogy őket kiborítja, hogy egy kiemelkedő képességű testépítő a döntőben nyújtogatja a nyelvét, vagy bármikor. És azt kérdezett, hogy befolyásolhat-e egy bírót az ilyesmi. Ez egy érdekes dolog, de túl sokat várunk a bíróktól, vagy képzelünk a bírók. Nem ennyire bonyolult emberek, hogy ők ilyen dolgokkal foglalkozzanak, igazából leszarják. Tehát a bírókat ez nem érdekli, és ez elsősorban nem is nekik szól, hanem a közönségnek. Igen, tehát, de én azt hiszem, hogy itt összekevertük a pontozást, és összekevertük a showt a versenyzőknek. Én nem hiszem, és szerintem a Cornélról van szó egyébként, itt is. Majdnem biztos. Én nem hiszem, hogy a Cornél nyújtogatta volna elődöntőben a nyelvét. Tehát ha pozdánban, vagy szabad pozban, vagy amikor már show van, akkor valaki ilyen gesztust csinál, mert ez nem tudom neki miért jó, de nekem ez nem volt feltűnően gáz, de értem, hogy mire akar kiukadni. Vannak dolgok, amiben konzervatívak vagyunk, és nem tetszik nekünk. Például nekem se tetszett most a hotelben, hogy a lazán mutogatta a faszát mindenki a wellness részlegben, és ott egy szál faszban mindenki mászkált, alig takarva magát a törülközővel, és engem az asszony világosított fel, hogy ez teljesen normális ilyen helyeken. Számomra nem normális, mert én ilyen hülyén gondolkozom, szóval, de ezen mondjuk nem akadtam fel, hogy a Cornél nyújtogatta nyelvét, hanem ezt egy show elemnek tartottam. Mint Paul Stanley szokta nyújtogatni a nyelvét a kis koncerten, az sokkal undorítóbb, mint amit a Cornél csinált. De ha ilyen konkrét kérdésről beszélünk, és nem vélemény nyilvánítjuk arról, hogy a Cornélnak kell-e nyújtogatni a nyelvét, vagy nem, akkor azt mondom, hogy a bírókat nem befolyásolja, leszarják ezt az egészet. De mondom, a lényeg, hogy ott, abban a szakaszban, akkor már nem volt pontozás. A pontozás az elődöntőben van, ez ami egy sokkal szigorúbb dolog, a délután az a showé. Úgyhogy nagyjából ennyi a válasz. Hát meg nem is feltétlenül az, hogy az elődöntő egy szigorú dolog, csak az elődöntőben nem is nagyon van közönség. Mert a kutya sem megy ki az elődöntőre, az a helyzet. Voltak azért. Hát, de nem sokan, meg ugye nyilván a versenyzők rokonai. Jellemzően az igazi közönség a döntőben van, és kellene, hogy legyen. Ezért kérdezem mindenki, hogy mikor érdemes kijönni a szupervadira. Hát mikor érdemes kijönni a szupervadira, a válasz az mindig az, hogy amikor a döntő kezdődik. És mivel a szupervadi most már végre normális mederben zajlik idéntől, és az remélem jövőre is így lesz, ezért jövőre abszolút azt mondom, hogy délután kell kijönni. Na, viszont Big Ramy kirakta Dennis James-t. Na hát nem gondoltam, hogy akarsz még szakmázni ezek után, de igen, kirakta. Ugye voltak itt ilyen drámák, hogy visszament az előző edzőjéhez, de hogy az előző edzője az folyamatosan fúrta Dennis James-t, meg közzétett ilyen SMS-ezéseket, meg ilyen üzenetváltásokat, amiben Dennis James tőle kérdezgeti, hogy mit csináljon Big Ramyvel így a verseny előtt, meg ilyesmi. Úgyhogy lehet, hogy Dennis James nem is volt akkora ász, hogy itt Big Ramyből ilyen komoly versenyzőt csinált, lehet, hogy nem az ő érdeme, de az biztos, hogy eddig jól jött Ramynek, hogy ott volt mellette, most már nem lesz ott mellette. Nem hiszem, hogy nagy baj lesz belőlem, mert ugye a végső kérdésed az, hogy nagy fasz ez a Dennis, szerintem abszolút ez. Egyébként szerinted kinek volt itt nagyobb szüksége a másikra? Én nem azt látom, hogy a Dennis James egy olyan marha nagy szent guru, aki most segít a versenyzőknek, hanem én azt látom, hogy a versenyzők hátán kapaszkodik, és futtatja saját magát, mert már nem tud mivel szerepelni. Inkább ezt látom reálisnak, és ugye a minden piti fotót pénttel belogózok Dennis James történet azért az elég nagy hányás. Ebben egyet tudok érteni. Mert ezt nem keverném össze azzal, amikor belogozott a saját normális fényképeidet, mert én is ráírom a fényképeimre, hogy én csináltam, azért írom rá, mert lelopkodják a férgek, és az én fényképeimmel erőködnek, meg futtatják magukat, ezért kell ráírni. De Dennis Jamesnek nem keverném a fényképeit össze az enyémekkel, mondjuk minőségben. Annak kell, hogy én sem vagyok egy nagy fotós. Hát miért te nem iPhone-nal csinálod a fényképeidet? Nem. De gondolkoztam rajta, hogy átkínálni az iPhone-ra. Sokkal jobb lenne. Én úgy gondolom egyébként, én ilyen furcsa ember vagyok, hogy telefonálni telefonnal, fényképezni fényképezővel, forgatni kamerával, és mi van még? Cikket írni, vagy videót vágni például a számítógéppel. Igen, nem tehát a telefonnal. Filmet nézni, hát jó, filmet nézni is a telefonon. Tehát moziban. Mindegy, hát igen, moziban lehetőleg. Tehát én ilyen hülye gondolkozás ember vagyok, már tudom, hogy más a világ, de mindegy, hát Dennis James kapja be. Ebben meg tudunk egyezni, azt hiszem. Na, ennyi volt már a rádió. A következő rádióban remélem visszatérünk egy csomó témára, amit elfelejtettünk, mert ugye nem beszéltünk még a visszajövőbe sorozatról, a DeLoreanról. Aztán Tóth Daninak a 14. helye az orosz Fitness House Pro-n, az egy érdekes dolog, hogy a francba lehet ez. Miközben William Bonek megnyert, tehát mi történt ott? Nem is értem. Lesukov 6., Tóth Dani 14., mi van? Vannak itt érdekes dolgok, nem tudom, hogy a Dani hogy került a 14. helyre. Protkó 3., anyám borogas. Azok a képek, amiket láttunk, azok azt mutatják, hogy a Dani egyáltalán nem volt rossz formában. Nem, és a Dani megmondja, hogy ő rossz formában van, és nem volt rossz formában. Tehát lehet, hogy nem volt csúcsformában, de az is biztos, hogy nem baszta el a formát. Annyira nem, hogy valami nagyon nem oké. Nem is értem, Fedorov 8., mi van? Hát ez katasztrófa, de még egyébként találtunk ilyen nagyon alja versenyzőket is, gyakorlatilag... Ilyen Dainius, Barzinskas, meg ilyen komoly nevek. Ja, Dainius borzalmas. Szóval nem értem, hogy mi volt, de majd próbálok Danival beszélni, ő mondta, hogy sejti, aztán talán valamit majd erről megtudunk. Na, a legutolsó zenénk az legyen Marty Friedman. Mert ugye a Hurka ezt választotta ki. Mert tetszett a címe, aztán igen, belehallgattam, és rájöttem, hogy a zene is tök jó. A címe ennek Cicahart. Igen. De a zene nem ilyen fos, hanem nagyon jó. Marty Friedman egy zseniális gitáros egyébként. Na mindegy, hát a viszontlátásra. És ne felejtsétek, hogy nem az edzőválaszolba írkálunk, hanem a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. A viszonthallásra. Sziasztok!